sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. To make it, everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No, ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. Commodores. Ja, eigenlijk voel ik me op dit moment van de dag meer een schout bij nacht. Maar goed, de Commodores en Easy. Dat is ook zo. Dat geldt voor dit programma zeker. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Nieuwe aflevering weer. Dat is alweer de laatste maandag in... Ja, even rekenen. Ja, anders zou het 32 zijn. De laatste maandag in november gaat wel heel hard. Ja, wat hebben we allemaal te beleven in deze de late avond? We gaan straks dus wat aandacht besteden aan miswijzer. Miswijzer, ja, dat is niet een miswijzer, maar dat is miswijzer. Dus die mis, dat is een mevrouw. Dus het is mevrouw Wijzer die de miswijzer is. Begrijp je wel? Het is allemaal heel pedagogisch en Herman de Bruin die gaat ons wat klaarheid in de duisternis brengen, om het maar in november termen te houden. Dat hoor je dus straks. Midas Dekkers is ook weer van de partij op deze maandag. Hij gaat het hebben over de grijze roodstaart. De grijze roodstaart. Nou, ik persoonlijk had daar nog nooit van gehoord, maar ik ben ook niet bepaald een biologisch wonder. Althans wanneer het gaat om kennis van zaken op dat gebied. Maar Midas Dekkers die geeft er allerlei duidelijkheid over straks. En dan later in het programma Mind Your Words, dan komt Mariska de Vries voorbij. En die gaat op bezoek in Café Klassiek. Dat is een klassiek café dus blijkbaar. Moet ik altijd denken aan een verhaaltje van lang geleden van Godfried Bolmans. Die ook in een klassiek ingericht restaurant kwam met allemaal kaarsjes en reuze gezellig. En hij schreef daarover: hetgeen de eigenaar van het Olde Schiethuis nabij Ommen deed verplichten tot het verstrekken van lichtgevende jus. Nou, je merkt het, er is heel wat te beleven in deze De Late Avond, maar zeker ook de muziek. Wat dacht je van Foreigner en Waiting for a Girl Like You? I don't know. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Het is een keurig liedje toch, hè? Daar valt helemaal niks op aan te merken. Chris de Burg en So Beautiful. Ik zei het in het begin van het programma, we gaan naar Miss Wijzer. Miss Wijzer, dat is wat ik al zei, dat is niet een miswijzer, maar het is een mis die wijzer is. En daarom heet het Miss Wijzer. Je hebt ook misleiden, maar dat is dan weer buiten onze regio. En dat je dat niet door elkaar haalt van dat Herman, help me. We gaan praten over Miss Wijzer. En een Miss Wijzer zit hier tegenover, maar ze heet niet Miss Wijzer natuurlijk. Ze heet Marjolein Groenewegen. Marjolein, welkom. Dankjewel. Je bent Miss Wijzer of eigenaresse van Miss Wijzer, moet je het zeggen. Want je bent zelf niet Miss Wijzer. Nee. Ik ben wel heel wijs. Maar naam van het bedrijf. Ja, klopt. Ja. En Miss Wijzer, je wil mensen of kinderen eigenlijk wijzer maken. Ja, klopt. Mijn praktijk staat voor groeien. Staat voor het vieren van successen bij kinderen. Maar vooral willen kinderen versterken in hun ontwikkeling. En dat kan natuurlijk op verschillende gebieden. Maar ik vind dat elk kind de kans moet krijgen om zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en te leren. En dat gaat niet voor elk kind even makkelijk. Dus daarom ben ik er om daar ondersteuning in te bieden. Voor de uitzonderingen of ook voor kinderen waar het allemaal wat minder goed mee gaat? Eigenlijk even. Ja. Misschien. Ja, even naar die leerlingen die je dan in gesprek krijgt. Ik zal niet zeggen behandelen, want dat klinkt misschien wat zwaar, maar op gesprek krijgt. Mm-hmm. Je houdt niet van het woord hoogvliegers. Nee, dat klopt. Ja, hoogvliegers, laagvliegers. Daar heb ik inderdaad een stukje over geschreven. Nee, ik vind hoogvlieger... Ik heb dat bij mijn eigen kind ook gehad. Van misschien is ze niet zo'n hoogvlieger. Dan denk ik, ze is 5 jaar, 6 jaar. Wat kunnen we daar nu al van zeggen? Ja. En ik vind, elk kind heeft zijn kwaliteiten. En voor de ene is dat misschien het leren of een bepaalde, het schossen. De andere heeft meer kwaliteit in sport. Ja. En de ander heeft weer veel meer kwaliteit in kunst en creativiteit. En ik vind het belangrijk om daar juist naar te kijken. Van waar liggen die kwaliteiten? En natuurlijk moeten ze wel op school die prestaties halen. En, maar het is niet, het zegt niet iets over het hele kind. Als het op het ene vlak wat minder gaat, dat het dan ook geen hoogvlieger is. Dus ja, ik heb wat moeite met dat woord. Etiketten plakken doen we niet. Nee. Je werkt heel intensief met 1-op-1, hè? Ja. Altijd? Niet altijd. Ik werk ook wel in groepen, maar dat ligt er een beetje aan waar ik eigenlijk voor word ingehuurd. Ik ben bijvoorbeeld verbonden aan Cool to be Fit. En dat is een groepsprogramma met kinderen en ouders. Dus daar werken we wel echt in een groep. Maar ik heb ook individuele begeleiding, individuele coaching aan leerkrachten bij kinderen met gedragsproblematiek in de klas. Dus het is een beetje wisselend. Ja, maar het is heel intensief dus, want je hebt altijd veel gesprekken eigenlijk. Ja, ja. Heel veel aan het praten. En die ouders moeten ook wel weten waar het over gaat. Natuurlijk, ja, uiteindelijk. Absoluut. Ja. Of heb je heel veel gesprekken met kinderen zelf zonder dat de ouders erbij zijn? Ik heb ook gesprekken zonder ouders, dat ouders erbij zijn. Maar ouders zijn altijd van op de hoogte dat ik die gesprekken voer. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ouders, het is hun kind. Zij moeten ook toestemming geven. Voor. Ja. Ook als ik ga observeren in klas om te kijken van wat voor gedrag. Oh, dat doe je ook nog. Ja, gedrag vertoont het kind. En hoe reageert de leerkracht erop? Hoe reageert het kind erop? Ook dan is er toestemming van ouders nodig. Zij moeten gewoon weten. Ja, en heb ik ook contact met ouders over. Wat valt mij op? Wat gaan we daaraan doen? En een plan van aanpak maken. En ik vind dat moet ook gewoon met ouders erbij. En die samenwerking is belangrijk. En je kan niet zeggen, je hebt zo'n kind en je doet dat. Het is altijd weer zoeken naar de goede weg. Klopt. En je stimuleert ze dus ook om dat die goede eigenschappen eruit te halen. Ja. Niet zo van, je bent geen hoogvlieger dus. Nee, je kan dat en dat wel. Precies, we gaan kijken wat je wel lukt, wat wel gaat. Ja. En dat kan je ook juist gebruiken om... om vaardigheden die wat minder goed gaan, om die juist te gaan versterken. Dat geeft ook zelfvertrouwen. Ja. En dat is heel belangrijk, denk ik. Dus dat betekent dat je kinderen hebt die, die toch even in de problemen zitten misschien, of een beetje hulp nodig hebben. Ja. En dat kan je dus bieden. Hoe komen kinderen met jou in aanraking? Overigens, ik had nog een vraag daarvoor. Kinderen, hebben we het over welke leeftijd? We hebben het dan over de leeftijd eigenlijk van 0 tot 18 jaar. En mijn website is www.miswijzer.nl. Miswijzer.nl. Ja. Om kinderen wijzer te maken, maar zeker om kinderen zelfvertrouwen te geven. Ja, dat is absoluut. Denk ik heel belangrijk. Ja, en heel positief zeker. In het leven te kunnen staan. En die positieve punten eruit te pakken. Marjolein Groenewegen, we hebben een beetje idee wat je doet. Ja, je weet nooit precies natuurlijk, maar het gaat om het algemene idee. En als mensen wat meer willen weten, kijk eens op de website van Miss Wijzer. Dank je wel voor het gesprek. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le carretier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette, après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrête. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon. Cueilli par un flonflon, un tétard en blouson, d'un fronde violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos,

weer een prachtige combinatie natuurlijk. Denken we lang over na hier. Eerst hoorde je Robert Long. Die ging een beetje terug, zou je kunnen zeggen, naar zijn kinderjaren. En heeft een kind nog toekomst. Daarna Lindisfarne en Run for Home. Even nadenken wat daar nou weer het oorzaak... Oh ja, natuurlijk. Run for Home, je kinderjaren. Juist. Niet naar huis rent Mariska de Vries. Zij rent in omgekeerde richting naar onze studio. Want zometeen komt zij aan het woord samen met een gast. En het gaat over iets gezelligs. Meer verklap ik nog niet. Billy Joel is ook altijd gezellig. Maar of dat ook zo is in Leningrad, ik weet het niet. Victor was born in spring of 44 and never saw his father anymore. A child of sacrifice, a child of war, another son. Drank his vodka straight. The only way to live was drown the hate. A Russian life was very sad, and such was life in Leningrad. I was born in 49, a Cold War kid in the coffee time. Stop him at the 38th. Some Red Army town, served out his time, became a circus clown. The greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad. The children lived in Leningrad. Children lived in Levittown. Wel een beetje een pompeus werkstuk, maar wel mooi. Je hoorde Billy Joel en Leningrad op zijn Nederlands. En hoe je dat dan weer precies uitspreekt op zijn Russisch. Nou, daar komen we nog wel een keertje achter. We gaan naar Mariska de Vries, die is in de studio binnengekomen. Maar niet zomaar, want eigenlijk gaan we volgens mij met Mariska op stap naar, ja, wat je zou kunnen zeggen, de horeca. Maar hoe zit? Ik weet het niet. Mariska, vertel eens, wat is er aan de hand? Frank Tomei komt hier het een en ander vertellen over Café Klassiek. Ik wil graag weten wat Café Klassiek is. Vertel eens. Ja, nou, Café Klassiek is eigenlijk een nieuwe concertserie. Die Ja, er staat klassiek, maar het is eigenlijk niet alleen maar klassiek. Het is ook wereldmuziek en jazz, maar altijd zonder ritmische instrumenten. En het is een nieuwe concertserie in de Grote Kerk van Vlaardingen. Ja, ik ben het eigenlijk op eigen initiatief onder de vlag van Stichting Exploitatie Grote Kerk. Dat is de stichting die zich bezighoudt met het monument. De serie begonnen omdat ik denk dat dat leuk is en omdat ik denk dat dat in een bepaalde behoefte voorziet. Het aardige van die serie is dat het eigenlijk heel anders gaat dan dat je zou verwachten. Ja, want dat café zit me nog een beetje dwars. Ja, klassiek precies. Begrijp ik nu wel, maar wat bedoel je met het café klassiek? Nou, als mensen denken aan een kerk en klassieke muziek, dat is meestal een vrij stijf gebeuren. En ook niet altijd even aantrekkelijk. Vooral in de winter is het een beetje koud. En ja, de muziek klinkt dan wel mooi, maar je snakt naar het einde bij wijze van spreken. En ik dacht van, nou, dat moeten we anders aanpakken. Dus we maken eigenlijk een soort caféopstelling. Je zit met tafeltjes en stoeltjes rond waar de muziek gemaakt wordt. Er zit een bar bij. Dus, en je mag bijvoorbeeld als je denkt van, nou, ik wil wat drinken. Nou, dan mag je gewoon even wat gaan halen. Je mag gewoon opstaan tijdens het concert. Je mag gewoon opstaan. En, als je niet te veel lawaai maakt. Ja, precies. Ja, en dat doen we zo dat goed past. Nou, we hebben natuurlijk nu één concert gehad in de serie. Wat wordt de volgende? De vuurdoop. En die was heel goed bezocht. En het begin van de avond zat iedereen vrij stijfjes toch... Even wennen. Ja, op de dominee te wachten, maar die kwam niet. En dan merk je dat gaande het concert en er was ook een pauze ingelast, dat iedereen dan wat losser wordt en uiteindelijk... Ja, snapte mensen van ja, dit is natuurlijk veel leuker dan stijfjes zitten. Het volgende concert stond eigenlijk gepland op 30 november en op 28 december. Maar door allerlei omstandigheden gaan we dat uitstellen naar 25 januari, meen ik, de laatste zaterdag. Dan gaan we echt beginnen, want de hele concertserie is ook eigenlijk een uithangbord voor de nieuwe promotiecampagne van de Grote Kerk. Wij willen in die campagne duidelijk maken dat die kerk als gebouw voor van alles te gebruiken is. Je zei al, januari wordt dan het volgende concert. Ja. Wat is er dan te horen? Nou, ik heb nu een lijstje met een aantal opties. Het staat nog niet vast? Nee, ik moet nog kiezen. Oké, kun je een beetje de richting aangeven? Ja, waar we aan dachten, want Tanja die hier naast mij zit, die helpt ook in de programmering mee. Dat is een groep Tokar. Dat is tango en jazz, maar meer tango. Hm. Een quintet met accordeon, vrij prominent in het midden. En wij denken bijvoorbeeld aan het Matangi kwartet. Dat is eigenlijk een internationaal opererend strijkkwartet. En laatst kwam jij met de suggestie Club Klassiek. Pas wel bij Café Klassiek. Ja, precies. Ik vind het dan ook wel weer verwarrend worden. Ja, vanavond dat wel. In Café Klassiek, Club Klassiek. Dan denk je van, nou, waar gaat dit over? En dan kunnen ze het concept helemaal niet meer begrijpen. Ja. Is het nou een club, is het nou een café of is het nou een kerk? Ja. Maar die spelen, die benaderen eigenlijk klassieke muziek als een soort, ja, een soort hitparade. Oké. En die spelen eigenlijk alleen maar op informele plekken. Bijvoorbeeld een kroeg. Gewoon de grootste hits. De grootste hits, de aria's, en dan komt weer dit langs, dan komt weer dat langs. Bekende melodieën, maar ook stukken die ze zelf kiezen. Maar ook op een hele informele manier. Is er een website? Er is een website. En nou, een onderdeel van onze nieuwe promotiecampagne is om dan ook de nieuwe website te gaan gebruiken. De lucht in te gooien. En we krijgen ook trouwens een nieuw beeldmerk, een logo, met ook een ondertitel. Er wordt hard aan gewerkt. Daar wordt hard aan gewerkt en vandaar dat we het allemaal een beetje hebben uitgesteld. Oké, dus als wij in januari Café Klassiek gaan googlen, dan zijn we zover dat we kunnen zien wat er gaat gebeuren. Dan ruimschoots. Ja, okay. Eigenlijk ik denk midden december dat alles al op de rail staat. Wat kosten de concerten als je er naartoe wilt? Ik kan zeggen, het is altijd €10 entree. Café Klassiek, ik sprak daarover met Frank Tomei, dankjewel. It's paved with miles never seems to be your destination. Take life the way it comes. Take life the way it is. Horizon in the distance. So close, and yet so far away. You shouldn't be surprised when on arrival the dream has flown away and fear's not here to stay. The road ahead never gives away a promise. The road ahead is a highway. City. Ja hoor, en kijk even naar de klok. Nou, ik mag bijna weer naar huis. Dat is niet dat ik daar nou op zit te wachten. Maar het is natuurlijk wel zo. Deze aflevering van De Late Avond zit er bijna op. Morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering. Dan met Bert de Wolf. Ik maak je nog even attent op onze website. Die is heel simpel te vinden. Namelijk delateavond.nl. En als dat te moeilijk voor je is, dan tik je in je Google maar even De Late Avond. En dan kom je er ook wel. En op die website, daar vind je allerlei informatie verder over dit programma. Van harte aanbevolen dus. Ik wens je een rustige en genoeglijke nacht. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't step out of line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. You hurt me bad, but I won't shed a tear. spend an hour, but no more than two. But you don't.